हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग। अब नेपच्यून की चमक 7.8 श्रेणी की है। अगर वो दूर होता और उसकी सूर्य से औसतन दूरी प्लूटो जितनी होती तो वो धुंधला होता और उसकी चमक 9 श्रेणी की होती। अगर प्लूटो का नेपच्यून के भार का 1/3 या आधा होता तो उसकी चमक 10 या 11 श्रेणी की होती। पर प्लूटो की खोज के तुरंत बाद खगोल शास्त्रियों ने उसकी चमक को 15 श्रेणी का मापा। वास्तविकता में नया ग्रह लावेल के अनुमान से 1/40 गुना धुंधला था। नए ग्रह की खोज में दिक्कत आने का यह एक मुख्य कारण था। प्लूटो के धुंधले होने के 3 मुख्य कारण थे। 1, प्लूटो अनुमान से कहीं अधिक दूर था। 2, प्लूटो अनुमान से कहीं ज़्यादा गहरे रंग के पदार्थ का बना था। 3, शायद प्लूटो अपेक्षा से छोटा था। शायद वास्तविकता ऊपर की तीनों संभावनाओं का कोई मिश्रण भी हो सकती थी। पहली संभावना को तुरंत नकारा जा सकता है। प्लूटो की सूर्य से दूरी को प्लूटो की गति से ज्ञात किया जा सकता है। प्लूटो की गति को आकाश में उसके भटकने की चाल से मालूम किया जा सकता है। अब प्लूटो की दूरी और स्पीड दोनों निर्विवाद थी, और क्योंकि प्लूटो की सूर्य से दूरी लावेल द्वारा सुझाई दूरी के कुछ पास थी, इसलिए उसे कुछ अधिक चमकदार होना चाहिए था, धुंधला नहीं। क्या प्लूटो किसी गहरे रंग के पदार्थ का बना था जो बहुत कम प्रकाश प्रतिबिंबित करता हो? बड़े ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गहरे बादलों के वातावरण से ढंके थे। बादल अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग आधे प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर प्लूटो पृथ्वी से बड़ा होता तो उसके भी बादल आधे से अधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित करते। प्लूटो का एक साथ बड़ा और काला होना असंभव था। इसके बाद सिर्फ तीसरी संभावना ही बचती थी कि प्लूटो लावेल द्वारा सुझाए माप से बहुत छोटा था। वो शायद पृथ्वी से भी छोटा हो और वातावरण के पतले कवच के कारण वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को ज़्यादा प्रतिबिंबित ना कर पाता हो। शायद यही उसके धुंधलेपन का राज हो। अगर प्लूटो पृथ्वी जैसा होता तो उसके ठोस हिस्से दिखाई देते, जो कुछ स्थानों पर हल्के और अन्य पर गहरे रंग के होते, और ग्रह के घूमते समय उसके हल्के और गहरे हिस्सों बारी बारी से प्रकाश में जुगनू जैसे टिमटिमाते।